Mateusz Fusiarz. Z wielką przyjemnością zaczynam serwis od wyników. I to nie Ligi Białoruskiej, której często w ostatnich miesiącach używaliśmy bardziej w kontekście ciekawostki. Grała i wciąż gra Bundesliga. Jak do tej pory mecze nie zawiodły. W hicie kolejki, naprawdę przyjemnie używać takich sformułowań, w derbach Zagłębia Rury Borussia Dortmund całkowicie zdemolowała Schalke. Na Signal Iduna Park było 4-0, dwie bramki zdobył Rafael Guerreiro, po jednej dołożyli Thorgan Hazard i niesamowity babyface killer z Norwegii Erling Braut Haaland. Mecz podsumowuje były bramkarz grający kiedyś w Bundeslidze Adam Matysek. Spotkanie nie było tak emocjonujące, jeżeli chodzi o kibiców na stadionie. Cieszy zwycięstwo Łukasza Piszczka. Zdecydowanie lepszą drużyną była Borussia pod każdym względem. Schalke trochę rozczarowało. Jak na spotkanie derbowe nie miało praktycznie żadnych argumentów, żeby zagrozić bramkarzowi Birkiemu. Dlatego zasłużone zwycięstwo. Cały mecz jako kapitan BVB rozegrał Łukasz Piszczek, a inny Polak w innym meczu minut rozegrał zaledwie 11. Na boisku w Hoffenheim Krzysztof Piątek zameldował się dopiero w 79. minucie. Hertha wprawdzie wygrała 3-0, ale poradziła sobie z wieśniakami zupełnie bez pomocy Il Pistolero, a to źle wróży przyszłości Piątka w Berlinie. Poza tymi dwoma meczami odbyły się jeszcze trzy. Augsburg 1-2 przegrał z Wolfsburgiem, Fortuna bezbramkowo zremisowała z Paderborn, a RB Lipski 1-1 z Freiburgiem. Trwa mecz Eintrachtu z Borussią Mönchengladbach, a przypomnę jutro starcie Unionu z Bayernem. Dobrze, to skoro jesteśmy przy sporcie na żywo, to jeszcze wieści ze Stanów. Dziś w nocy w gali UFC na Florydzie wystąpi Krzysztof Jotko. Polak w Jacksonville powalczy z reprezentantem gospodarzy Erikiem Andersem. W tej chwili Krzysztof Jotko ma na swoim koncie 21 zwycięstw i 4 przegrane, jego przeciwnik 4 porażki i 13 wygranych. Obaj wracają do oktagonu po serii dwóch kolejnych zwycięstw. We wcześniejszej fazie mojej kariery popełniłem kilka błędów, przez co odnosiłem kontuzję. Już więcej tego nie zrobię. Teraz jestem przygotowany do walki w 100%. Podobnie jest z moim ciałem. Jest w pełni zdrowy. Ze względu na pandemię data organizacji gali dwukrotnie była przekładana. Na koniec apel Światowej Organizacji Zdrowia. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus przyznał, że organizacja przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich będzie wyzwaniem dla nas wszystkich. By były one bezpiecznym globalnym spotkaniem, potrzeba według niego powszechnej jedności. Mamy nadzieję, że Tokio będzie miejscem, w którym ludzkość spotka się po zwycięstwie nad COVID-19. To znajduje się w naszych rękach, ale nie jest to łatwe. Jeśli damy z siebie wszystko, zwłaszcza przy krajowej jedności i globalnej solidarności, to myślę, że jest to możliwe. Ocenił szef WHO. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać w północnej i zachodniej Polsce. Najchłodniej w rejonach podgórskich od 0 do 4 stopni, a najcieplej na Pomorzu około 8. Za to na wybrzeżu dość silny wiatr. Niedzielne słońce zobaczymy tylko rano, później pojawią się chmury i może przelotnie padać. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na wschodzie i południu może zagrzmieć. Na termometrach w Suwałkach 13 stopni, w Warszawie 15, Katowicach i Zielonej Górze 17, a w Krakowie i Przemyślu 18. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Setne urodziny Jana Pawła II na scenie teatralnej Trójki. Jutro po 20:00 wydarzenie. Archiwalne słuchowisko z początku lat 80. na podstawie sztuki Karola Wojtyły przed sklepem jubilera w reżyserii Zdzisława Dąbrowskiego i w obsadzie, której już nigdy nie będzie można powtórzyć. A w poniedziałek po 22:00 premiera, autorskie słuchowisko Tomasza Manna, Papież. W roli tytułowej wystąpi Zdzisław Wardeń. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Stwórz swoją kolekcję produktów dużego AGD i zyskaj aż do 15% ich wartości. Na przykład kupując 4 produkty Beko oszczędzisz 869 zł. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Uwaga!

słynne Swanee River. Leopold Tyrmand sobie przypisuje zasługę tego, że to właśnie stało się legendarnym sygnałem festiwalu. Był także oczywiście siłą sprawczą pierwszego ogólnopolskiego festiwalu muzyki jazzowej w Sopocie między 6 a 12 sierpnia roku 1956. Wystąpił m.in. Sextet Komedy. Thank you. The Champ Gdyspiego i Sekset Komedy na Festiwalu Jazzowym w Sopocie. Jak twierdzi redaktor naczelny Jazz Forum Paweł Brodowski, Tyrman był nie tylko miłośnikiem i propagatorem jazzu, ale też sprowadził do Polski rock'n'rolla. Teraz już historia ostatniego wywiadu z Tyrmanem. Paweł, oddaję Ci głos. Historia kontaktu z Tyrmanem sięga lat 70. I muszę powiedzieć, że jak ja zaczynałem pracę w Jazz Forum, początek lat 70., to w ogóle o Tyrmandzie nie pisaliśmy. Nie przyszło nam nawet do głowy, żeby pisać i nie można było. Jego nazwiska nigdzie nie można było przeczytać, nigdzie nie można było opublikować, bo po wyjeździe jego, po emigracji do Stanów Zjednoczonych, myślę, że w momencie, kiedy on przyjął obywatelstwo amerykańskie, został skazany na niepamięć. Powstał w cenzurze zapis na jego nazwisko i jeśli ktoś w ogóle chciał odnieść się do twórczości czy do roli Tyrmanda, można było napisać aluzyjnie, pisząc na przykład autor pierwszej książki, polskiej książki o jazzie, bez nazwiska. We'll be right back. zespół Andrzeja Królewicza na tymże festiwalu. Paweł Brzozowski. Słuchaliśmy na przykład Marka Karewicza, tych opowieści z wypiekami na twarzy, bo to wydawało się nieprawdopodobne i każdy z nas chciałby tam być w tym Sopocie, ale byliśmy przecież za młodzi. Ale nastał rok 81, to była 25. rocznica festiwalu w Sopocie. Rok 81, połowa tego roku, już Solidarność przebierała na sile i jednocześnie miękła cenzura. I zrobiliśmy taki numer o Sopocie z wieloma artykułami i tam kilkakrotnie pojawiało się właśnie nazwisko Tyrmanda. I to poszło. Przypuszczam, że byliśmy pierwsi w Polsce w tamtym okresie pierwszym pismem, którym pojawiło się po latach milczenia nazwisko Leopolda Tyrmanda, co przypisuję sobie jako pewien zaszczyt. Hi, Mr. Banjo, wszyscy proszę cię, zagraj na banjo, chcę mi tańczyć się. Każdy cieka, byś dał do tańczu znak, każdy cieka, aż zaćmi pierwszy tak. Hi, Mr. Banjo, wszyscy proszę cię. Wszyscy chcą tańczyć w tych melodii rytm, bo nikt nie umie zagrać tak jak ty. Nie każ czekasz, niam, nie daj proszę szał, tylko z werwem graj, graj piosenkę swej. Zagraj na banjo, wszyscy proszę cię. Więc wesoło graj, graj piosenkę swej. Graj nam na banjo, graj nam cały czas. Cały wieczór dziś chcemy bawić się, więc wesoło graj, graj piosenkę swej. Graj nam na banjo, graj nam cały czas. Mija kilka miesięcy, jest rok 81, przed wprowadzeniem stanu wojennego nagle otrzymuję list adresowany bezpośrednio do mnie. Jaśnie wielmożny pan redaktor Paweł Brodowski, Jazz Forum, i on pisze, że napisał piękny list na dwóch stronach maszynopisu. Mówi, że dzięki przyjaciołom zobaczył ten numer, przeczytał i był wzruszony, widząc swoje nazwisko. No i przy okazji o dwie rzeczy się upomniał, czy przypomniał. Po pierwsze, że to on jest autorem nazwy Jazz Jamboree, i po drugie, że to on wprowadził zwyczaj otwierania festiwali i takich ważniejszych koncertów w Polsce hymnem Swan River. To opisał w szczegółach. No to jest ważny dokument historyczny. Thank you. on Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill and lingered until my dreams came true. The wind in the willow played love's sweet melody, but all of those vows we made were never to be. Though we're apart, you're part of me still, for you were my thrill on Blueberry Hill. To Paweł Brodowski zasugerował większość muzyki w dzisiejszym programie, bo on wie najlepiej, jaka była ulubiona muzyka, oczywiście jeśli chodzi o jazz. Leopolda Tyrmanda, Glenn Miller teraz, za chwilę Benny Goodman, wcześniej kolejny fragment rozmowy. Oczywiście na ten list mu odpowiedziałem. Był stan wojenny, więc no, to było zdumiewające. Ale jest rok 85. Otrzymałem w ambasadzie amerykańskiej stypendium na cały miesiąc do Stanów Zjednoczonych, które polegało na tym, że mogę odwiedzić dowolne miejsce w Stanach, aby tylko uzasadnić zawodowo, że to czemuś służy, że to takie kontakty, takie miejsce. I na tym swoim szlaku oczywiście umieściłem Leopolda Tyrmanda, więc ci, którzy organizowali tą moją wycieczkę po Stanach, kontaktowali się wcześniej z Leopoldem Tyrmandem, uprzedzili mnie, że tego i tego dnia chciałbym przyjechać do niego do Rockford. Byłem w Nowym Orleanie, jestem w Chicago, mam wkrótce jechać do Rockford, no i dzwonię do Tyrmanda. On się ucieszył z telefonu, ale mówi, proszę pana, jest tak straszliwy mróz, poniżej 40 stopni, pan nie wie, nawet nie zdaje sobie sprawy, co to jest. Nawet jak pan przyjedzie do mnie, to ja po pana na przystanek nie wyjdę, więc jest to w tej chwili absolutnie niemożliwe. Niech pan się rozłączy, a ja do pana zadzwonię, będziemy rozmawiali na mój koszt. Fragmenty tego wywiadu pojawią się dziś w programie, choć nie w całości. Za chwilę okaże się, z jakiego powodu zapis tego wywiadu, choć historyczny, nie jest najlepszej jakości. Podałem mu ten telefon, czekam cały dzień, ale on nie dzwoni, więc zaczynam się coraz bardziej niepokoić. Jestem u takiego saksofonisty Bunky Greena, afroamerykańskiego, wspaniałego saksofonisty, którego wcześniej poznałem w Polsce. I już mam za chwilę, za parę godzin mam lecieć dalej do Cleveland. Myślę sobie, zadzwonię do tego. Nie chciałem mu się narzucać, zadzwonię. Dzwonię, on mówi, Tyrmand mówi, proszę pana, mówi, tak się nie robi. Dzwoniłem do pana 40 razy, mówi, chyba pan mi podał zły numer telefonu. Mówi, niech, no proszę, na jaki numer mam zadzwonić? Podałem, on zadzwonił i zaczęła się rozmowa. Ta rozmowa trwała tam ponad pół godziny, może nawet trochę dłużej. I oczywiście byłem, wcześniej uprzedziłem tego Bunky Greena, on miał duży dom w południowym Chicago, taki piękny dom malowniczy, wzdłuż przytulony do jakiejś skały. I miał długą słuchawkę na końcu domu. Ja mówię, Bunky, jak będzie ten telefon, błagam, mówię, przytnij ten mój Walkman do słuchawki, żeby to się nagrało. Ale rozmawiając, nie miałem pewności, że on to nagrywa, czy nie. Czy to się nagra w ogóle. Więc byłem taki, w tym sensie byłem bardzo zaniepokojony, w wielkim napięciu. We'll be right back. dwie części słynnego Sing, Sing, Sing with a Swing, Benny Goodman. Wracamy do rozmowy z Pawłem Brzodowskim o tym, jak doszło do spotkania, a potem rozmowy z Leopoldem Tyrmandem. No, rozmowa się odbyła, została zapisana, wydrukowana w Jazz Forum. Przeżycie duże, sama rozmowa, dlatego że usłyszałem ten głos jego, taki bardzo polemiczny. Taki, to nie jest taka prosta rozmowa, bo on zawsze kontruje, zawsze wzywa do jakiejś wymiany myśli, że to jest tak, nie tak, niech pan nie będzie pewny, a to było tak i tam. No, pięknie opowiada, widać, że był takim wytrawnym polemistą. Głos nieznoszący sprzeciwu, jak to się mówi, taki trochę apodyktyczny, ale te sądy wygłaszane miały zawsze jakieś uzasadnienie. On po prostu miał wielką wiedzę i miał bardzo wyraźny, ostry pogląd na świat. No, a przy okazji tej rozmowy wiele rzeczy dowiedzieliśmy się w historii polskiego jazzu, jego własnych życiowych jakichś przygód i zakrętów. Dlatego wydaje mi się, że zebrana wiedza w tym wywiadzie jest po prostu dla polskiego jazzu, dla polskiej kultury bezcenna. Walor rozmowy polega również na tym, że Tyrmand właściwie jak wjechał do Stanów, to on przeciął wszelkie kontakty z Polską, nawet z przyjaciółmi. Tam czasami ktoś go w Stanach odwiedzał, ale tutaj nie pisał żadnych listów, jak gdyby zaczął zupełnie nowe życie. Nie było wiadomo, jak on podejdzie do tego, ale widać, że ten jazz był bardzo ważny dla niego. On chciał tą swoją historię opowiedzieć i ucieszył się, że jest taka możliwość. Ale zaskoczył mnie tym, bo ja się pytam, panie Leopoldzie, jak pan się czuje? Chciałbym zobaczyć, a mówi, no nie ma na co patrzeć, stary, umierający człowiek. Jakoś myślę sobie, przecież on ma dopiero 65 lat, jak to umierający. To się jakieś miał przeczucie. To było 19 stycznia. Ja potem już pojechałem dalej do Nowego Jorku, byłem wcześniej jeszcze w Cleveland, z Chicago, wróciłem do Polski i po jakimś czasie dochodzi do nas wiadomość, że zmarł Leopold Tyrmand. Zmarł nagle, on z tego zimnego Chicago poleciał wprost na Florydę, na jakiś wykład. Na Florydzie z kolei upały wielkie, może ta zmiana klimatu ostra, może jakieś napięcia, może stres związany z tym wykładem. I nagle dostał ataku serca i nie było na miejscu żadnego pogotowia, które szybko by naciągnęło, bo być może dałoby się uratować. Ale niestety zmarł. Miał tylko 65 lat.